أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli konuklar, misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden ve dinleyen muhterem kardeşlerimiz, sizleri öncelikle alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin selamıyla selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve de hasaten bu tefsir dersimizin hayırlara vesile olmasını yine alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'den niyaz ediyorum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz dostlar, muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Azimuşşan'dan nasiplenebilmek adına bizleri bir araya toplayan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Yine uzaktan ve yakından ayeti celilelerden nasibini almak için buraya emek sarf eden, efor sarf eden bütün kardeşlerimize de Allah Azze ve Celle hayrıyla muamele buyursun inşallah. Kerim kardeşlerim, bildiğiniz üzere geçen haftaki dersimizde Bakara suresinin 49 ve 50. ayeti kerimelerini işlemiştik. Tabi bugün işleyeceğimiz ayetler bir önceki ayetlerle siyak ve sibak açısından direkt ilişkisi olması hasebiyle her zaman olduğu gibi bir hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. 49 ve 50. ayeti kerimelerde Allahu Azimuşşan yine Beni İsrail'in üzerinden Musa Aleyhisselam'ın vakasını bize resmederken وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ diye ayeti kerimeyle başlar. Bu ifadeyle başladı ayeti kerime. Biz sizleri kurtardık. Hatırlayın, geçen hafta uzun uzun üzerinde durmuştuk. Daha iyi anlayabilmek için tasvir etmiştik. Öncelikle Firavun'un İnsanlık vahşetindeki zirvesini size resmetmiştim. Ve yine aynı şekilde, çünkü ortak payda insanlığın vahşetteki zirvesiydi, cahiliye döneminden de size örnek vermiştim. Ve Allahu Azimuşşan ne yaptı? Beni İsrail'i Firavun'un elinden, o kirli hayattan, insanlığın vahşet yaptığı, zirve yaptığı o cahiliye tortularından Musa peygamber ve risaletiyle kurtarmıştı. Bundan bahsetmiştik. Ve yine aynı minvalde Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'dan bahsetmiştik. Yine aynısıydı, hatırlayın. Zulüm, işkence ve cehalet adına aklınıza ne gelirse. Tabi bugünkü ayeti kerimede ise hani yine bağlamak adına aziz dostlar, Allah Subhanahu ve Teala 50. ayeti kerimede Kızıldeniz'de mahsur kalan, bu manada arkasında Firavun ve önünde deniz olan Beni İsrail ve Musa aleyhisselamı Allah Azze ve Celle mucizevi bir olayla kurtarmıştı. Denizi yarmış, ayetler serdetmiştik hatırlayın. Ve Musa aleyhisselamın önderliğinde Beni İsrail Firavun'un zulmünden kurtulmuştu. Buraya noktayı koyalım. Burası bitti. Musa aleyhisselam Beni İsrail'le birlikte yol almaya devam ediyor ve şimdiki ayeti kerimemizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi öyle tasavvur edin. Tekrar etmemdeki maksat oydu. Yani öyle bir yerde kaldık ki bakın Beni İsrail ne yapıyor? Neyle neticelenecek olay? Şimdi ayet-i kerime şu. 51. ayet. وَاِذْ وَاَعَدْنَا الْمُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Şimdi biz diyor Musa ile, Allah Azza ve Celle hitaben diyor ki, biz Musa ile vaatleştik. Tek taraflı vaat değildir. Lugat açısından böyle bir incelik vardır. Yani vaat, söz verdik. Buradaki içerisinde yüklenen mana şu olmalıdır. Biz Musa ile sözleştik. 40 gün Musa'yı ben misafir edeceğim diye biz vaatleştik diyor Allah-u Azimuşşan. Şimdi mealini vereyim de inşallah takip etmesi daha kolay olsun aziz dostlar. Diyor ki biz Musa ile vaatleştik 40 günlüğüne. O döndü, siz buzayı ilah edinmiştiniz. Ona tapıyordunuz ve siz zalimlerden oldunuz. Ayet böyle mealen. Şimdi şöyle soru tevcih edebilirsiniz bana. Ya hocam gitti Tur Dağı'na 40 gün geldi. İşte buzayı ilah edindiler. Bunun şerh edilecek, tefsir edilecek hangi yönü var? Doğru. Ama bazen bir ayeti kerimeyi başka bir ayeti kerime daha iyi izah eder. Onun için bu ayeti kerimenin nazarınızda daha iyi anlaşılmasını istiyorsanız kerim kardeşlerim, Taha suresi 86. ayeti kerimeye mutlak surette müracaat edin. Taha suresinde Allah Azze ve Celle bu olayı biraz daha uzun tutarak detaylandırıyor. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, bunun üzerine Musa kavmine üzgün bir şekilde döndü. Yani Musa aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin yanında iken Tur Dağı'nda Allah Azze ve Celle Musa aleyhisselama haber verdi. Dedi ki senin kavmin buzağa tapar oldu. Diyor ki ayet-i kerime Taha suresinde üzgün bir şekilde kavminin yanına döndü. Gelin de bundan sonrasını Musa aleyhisselamın sözünden ayet anlatsın bize. Diyor ki Musa aleyhisselam, ey kavmim, Rabbimin vaadinin neresini beğenmediniz? Subhanallah. İlk sorduğu soru bu. Bunu istirham ediyorum, çizin altını. Musa aleyhisselam diyor ki, Rabbimin vaadinin nesini beğenmediniz? İki, bakın hep soru soruyor Musa aleyhisselam Taha suresinde. Diyor ki, ben sizden ayrılmazdan evvel biz sizinle sözleşmedik mi? Sözü hatırlatıyorum. Allah Azze ve Celle sözünüze sadık kaldığınız takdirde size cenneti vaat ediyor. Sözleşme bu. Siz de bunun altına imza attınız. Allah Azze ve Celle size sözünüze sadık kaldığınız takdirde size Firdevs cennetini vaat ediyorum dedi Allah. Bunu biliyor. Bu önceden bir konuşma. Musa aleyhisselam geliyor. Diyor ki Allah'ın vaadinin neresi hoşunuza gitmedi? Nesini beğenmediniz Allah Azze ve Celle'nin vaadinin? İki, verdiğiniz sözü ne tez unuttunuz? 40 gün oldu, 40. 4 sene değil, 14 sene değil, 4 asır değil. 40 gün. Allah Azze ve Celle'ye verdiğiniz sözü ne tez unuttunuz? Ve en sonunda diyor ki, Allah, soru 3, Allah Azze ve Celle'nin azabına müstehak olmak için mi sözünüzü yediniz? Allahu Ekber. Bu ayette bize ders çıkar mı? Ziyadesiyle çıkar inşallah. Düşünün, bu sorular üzerinden biz bugün inşallah nimetleneceğiz. Şimdi Beni İsrail, Musa Aleyhisselam'ın bu sorularından ve bu ayeti kerimenin bize açıklamasından hareketle Beni İsrail ne yapmış? Aziz dostlar, bir, sözünde durmamış. Sözleşmişler. Allah'a ve onun peygamberine mutlak manada itaat edeceklerini söz vermişler. 40 gün içerisinde bir dönüyorlar ki subhanallah, Allah Azze ve Celle'nin tam aks istikametinde bir şirk diye addedebileceğimiz buzağa tapıyorlar. Nerede kaldı itaat sözün? Nerede kaldı senin kulluk sözleşmen? Hemen ardından ikinci soru. Beni İsrail Allah'ın vaadini demek ki beğenmemiş. Evet. Biz de bugün Beni İsrail'in bu hasletinin üzerinden kendimize dersler çıkartacağız inşallahurrahman. Tabir yerindeyse Musa aleyhisselam Taha suresinde onları nankörlükle itham etti. Öyle değil mi? Söz verdiniz, sözünüzde durmadınız. Allah size cenneti vaat etti. Var mı alası? Allah'a kasem ederim ki yok. Ama siz nankörlük ettiniz. Birazdan konuşacağız inşallah. Ve bunun üzerinden biz bakın neler öğreniyoruz. Öncelikle Beni İsrail'in Yahudileşme temayülü alameti olan sözle alakalı birkaç şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız sözünde durmadı dedik. Şimdi bu hiç iyi bir haslet değil aziz dostlar. Birazdan inşallah bir örnekle zenginleştirmeye çalışacağım. Ama bakınız bir Arap atasözünde şöyle bir ifade vardır. Ahvelu min Ebi Berakiş. Ebi Berakiş, İspinoz kuşu var. Çok ilgi alanım değil ama etüt ettiğim için biliyorum. Yani uzmanlık alanım olup da o manada rahat konuşmuyorum. İspinoz diye bir kuş var. Ebi Berakiş, İspinoz kuşu demek. İspinoz kuşunun bir özelliğinden ötürü Araplar bunu deyim ya da tırnak içerisinde atasözü haline getirmişler. Tercümesi şu, ahvelu min Ebi Berakiş, İspinoz kuşundan daha dönek. İspinoz kuşundan daha çok sözünde durmayan manasında. Allah Allah, insan merak ediyor. Diyor ki İspinoz kuşu nasıl bir özelliğe sahip ki ondan daha dönek olunsun? İspinoz kuşunun bazı türleri kerim dostlar, böyle tabirimi maruz görün, çok sık tüyünden dolayı renk değiştiren kuştur. Mesela bugün uyanıyorsunuz, ispinoz kuşunuz var. Maşallah ne kadar güzel ya, mavi mavi. Hakikaten içini açıyor. Ertesi gün bir uyanıyorsun, kafesin içerisinde siyah renkli bir kuş. Onun için çok sık renk değiştiren ve renginden dolayı da nasıl bir kuşsun ya, sana maviş mi diyeyim, sarış mı diyeyim? Böyle bir ifadede dönekliğinden ötürü kişide oluşturduğu itibarsızlık İspinoz kuşunu atasözünde konu haline getirmiştir. Ahvalu min Ebi Berakiş. Bir adama söyleyeceksen bu lafı söyle yeter. Sen İspinoz kuşundan daha da döneksin. İşte Beni İsrail'e bu tanımlama nasıl oturuyor? Tam böyle anlaşılır manada oturuyor aziz dostlar. Onun için bu önemli. İsyan ettiler. Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'ye itaatta sözlerinde sadakat göstermediler. Ne yaptılar? Muhalefet ettiler. Biz de bu ayeti kerimenin üzerinden iki tane hasletin üzerinde duracağız inşallah. Çünkü Yahudi temayülüdür. Biz bu konuda bu meseleyle alakalı olarak inşallah böyle bir temayül göstermeyeceğiz. Bir, Allah Azze ve Celle'nin vaadini hafife almayacağız. Detaylandıracağım inşallah. İki, kulluk sözleşmesine riayet edeceğiz. Hep bunu söylerken de lütfen Beni İsrail'in o vakasını hatırlayın, olmaz mı? Söz veriyor, ayrılıyor, 40 gün geçmeden geliyor ki itaati bırak, tamamen isyankar bir hal almış Beni İsrail. Bunu unutmayın lütfen. Onun için bir, Allah Azze ve Celle'nin vaadine iştiyak duyacağız. İştiyak ne demek? Arzu duyacağız. Allah Azze ve Celle'nin vaadini ciddiye alacağız. Vaad eden Allah'tır. Ki o Allah, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Vaadinden asla dönücü değildir. Şimdi bir örnek vereyim. Dershane serüvenini az çok hepimiz geçirdik. Bize şöyle derlerdi. Sınavda başarılı olmak istiyor musun? Tabii hocam. Kim istemez? İstiyorum. 2000 soru çözeceksin. Hay hay. Vade erişebilmek için, vaadin nazarında tahakkuk edebilmesi için senden ne isteniyor? Şartların yerine getirilmesi isteniyor. Ama önemli olan şu, orada 2000, 3000, 4000, 5000 sorusunu tartışmıyoruz bakın. Bir kimse vaat edilen şeyi ciddiye alırsa yapacağı işler bu manada onun için hiç de zor gelmez. Hemen daha fazla ziyade-i kelam yapmadan bir örnekle zenginleştirelim inşallahurrahman. Vaadi ciddiye alacağız. İstirham ediyorum. Allah rızası için çizin altını. Çünkü vaat eden Allah'tır. Bize Allah azza ve celle cenneti vaat etti mi bugün? Vaat etti değil mi? وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ dedi. Şunu şunu yaparsanız size o gün korku yok. Size o gün hüzün yok dedi Allah. Bunu diyen Allah. O Allah ki vaadinden dönmez. Ciddiye alacağız. Uhud. Hepinizin bildiği bir örnek ama müsaade edin hatırlatmış olayım. Hani diyor ya ayeti kerimede فَذَكِّرْ اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat. Biliyorlarsa da hatırlat. Hatırlatmakta müminlere fayda vardır. Bu kabilden görün. Oldu mu inşallah? Uhud. Cabir radıyallahu anh rivayet eder. Sahih bir hadistir. Hepinizin bildiği bir hadistir. Bir sahabe elinde 3-5 hurmayı yerken ne hikmettir? Aklına bir soru gelir. Kalkar gider Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına. Der ki ya Resulallah in kutilt fe eyne ene ya Resulallah. İn kutiltu fe eyne ene ya Resulallah. Ben şu meydan kızışacak birazdan ya Resulallah. Ortalık böyle toz duman olacak. Ben eğer şu meydanda katledilirsem benim yerim neresi? Siz bana nereyi vaat ediyorsunuz ya Resulallah? İn kutiltu fe eyne ene ya Resulallah. Bana bir de hele. Ben birazdan şu meydanda öldürülürsem benim yerim neresi? Allah'ın Resulü'nün ağzından sadece bir kelime çıkar. Ne? El cenne. Subhanallah. Firdevs ilavesiz. Havz-ı Kevser ilavesiz. Allah Azze ve Celle'nin onca nimeti ilavesiz olarak sadece cennet. Ama bunu vaat eden, vaadinden dönmeyen Allah'tır. Onun müjdeleyicisi Allah'ın Resulüdür. Bunu bilen bir sahabe hurmayı yemeye dahi vakit ayırmaz. Der ki Cabir radıyallahu anh, vallahi biz onun Uhud dağının eteklerinde şehit olduğunu gördük. Allah'ın vaadini ciddiye almak böyle olmalıdır. Kesin mi ya Resulallah? Kesin cennet değil mi? Ya böyle bir sorgulama yok. Allah'ın vaadinden böyle bir şüphe söz konusu değil. Dedim ya ziyadesiz sadece Allah'ın Resulü cennet var sana. Sen eğer ki şu meydanda katledilirsen, Allah Azza ve Celle'nin yolunda şehit düşersen sana cennet var. Bitmiştir o sahabe için. Teminat aldı mı? Aldı. Gerisi teferruat ve o sahabe şehit düştü. İşte biz, birinci şık neydi aziz dostlar? Allah Azza ve Celle'nin vaadini ciddiye alacağız ve iştiyak duyacağız. İki, ne dedik? Kulluk sözleşmesine riayet edeceğiz. Hep bunları bakın Beni İsrail'in üzerinden öğreniyoruz. Çok terbiyeli bir adama gelmişler. Demişler ki, be abi senelerdir içimizde yaşarsın. Maşallah, tebarakallah. O kadar terbiyelisin, o kadar terbiyelisin ki. Merak buyurduk. Terbiyeli olmayı kimden ve nereden öğrendin? Adam der ki terbiyesizden. Nasıl yani? Diyor ki ben terbiyeli olmak için hiç azami bir gayret sarf etmedim. Terbiyesiz davranış sergileyen insanların kınandığını gördüm. Allah'ın uyardığını gördüm bu manada. Ve o davranışları yapmadım, oldum terbiyeli bir insan. Terbiyeli bir insan mı olmak istersin? Terbiyesizlik yapanların o davranışını yapmayacaksın. Biz Beni İsrail'in üzerinden bugün neyi öğrendik? Allah Azza ve Celle'nin gadaplandığını öğrendik. Musa Aleyhisselam'ın onların hakkında kahrolduğunu, üzüldüğünü öğrendik. Öyleyse biz de onların üzerinden bu manada tırnak içerisinde kulluğu öğreniyoruz. İkincisi ne idi? Sözde riayet etmek. Peki biz Allah'la sözleştik mi aziz dostlar? Duyamadım. Sözleştik. Kur'an'ın birçok ayetinde bu sözleşmeyi yeniler dururuz. Ama bir ayet var ki, günde 5 defa huzuru ilahiye durduğumuz zaman, sünnetleri de ilave edersek çoklarca defa, ben bu sözümün arkasındayım ya Rabbi. Fatiha suresinde konuşmuştuk, hatırlayın. Ben yaptığımız sözleşmeyi de unutmadım ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sana kulluk ederiz ya Rabbi. Senin kulluğunun içerisine giren her maddenin altında imzan vardır ya Rabbi. Bu ayet böyle tefsir edilir. Gerek yok ziyadesine. Yardımı senden isteriz ya Rabbi diyoruz, değil mi? Sözleşmenin içerisine Allah Azze ve Celle kulluğa dair ne varsa girer. Çok şeyler söylemek mümkün. Bir örnek vermek istiyorum. Örneğin, bir Müslüman bacımızın başörtüsüne sahip çıkmak, kulluk sözleşmesinin maddelerinde yer alır mı, almaz mı? Alır. Mescid-i Aksa'yı savunmak, onu dert edinmek kulluk sözleşmesinin maddelerinde yer alır mı? Alır. Bu kapsamda Müslüman kardeşlerimizin canı, kanı, malı heder edilirken onlara sahip çıkmak da bu sözleşmenin maddelerindendir. Yani İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in sadece namazla daraltılacak bir alan değildir. Allah Azza ve Celle'yi razı etmek adına her amel kulluğun bir parçasıdır. Neyi anlatmak istiyorum biliyor musunuz? Allah Azza ve Celle'ye kulluk yaptığımıza dair şöyle bir söz vermedik. Bu doğru. Ya Rabbi, sana ömrüm boyunca bütün emirlerine riayet edeceğime söz veriyorum. Bunu kastetmiyorum. Biz Allah Azza ve Celle'ye kulluk yapacağımızın teminatını İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in'de verdik. Öyleyse az önce saydığım hususlar da dahil olmak üzere Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu, gadaplandığı her husus bizi bağlayıcıdır. Ama zenginleştirmek adına bir örnek vereceğim inşallah. Bakınız, Allah'a verilen kulluk sözünde nasıl riayet edilirmiş bize bugün yakın tarihimizden bir kimse öğretecek. Evet, sahabelere birazdan geçiş yapacağız inşallah Rahman. Biraz araştırdım. Çok derin mi araştırdım? Hayır. Yüzeysel araştırdım ama Fahreddin Paşa Osmanlı Hilafet Devleti'nin son dönemlerinde birçoğunuzun da bildiği bir paşadır. Medine'yi savunurken subaylığı elinden alınan ve sürgün olan bir askerdir. Osmanlı Hilafeti Devleti'nin askeri. Araştırdım. Tabii ben bunu tarihi kaynaklardan buldum. Milli eğitimin müfredatında ve kitaplarında Fahreddin Paşa anlatılmıyor. İlgimi çekti. Daha da detaylandım. Daha da araştırmacı oldum. Acaba bu adam ne ola ki milli eğitimi kitaplarında böyle bir subay anlatılmasın? Sonra bir cümle dikkatimi çekti. İngiliz ajanı Lawrence var ya, onun bir cümlesi dikkatimi çekti. Ondan sonra anladım. Fahreddin Paşa'nın Milli Eğitim'in kitaplarında niçin yer almadığını o zaman anladım. Lawrence diyor ki o çöl kaplanıdır. O diyor otururken masum durur da eğer ki diyor onun mukadderatına yaklaş adamı parçalar. Diyor ki ben onun kadar dini uğrunda inatçı bir adam görmedim. Dedim ki tabii Lawrence böyle diyorsa böyle vefakar bir paşa Milli Eğitim'in tarih kitaplarında yer alamaz. Ne yapmış Fahrettin Paşa? Konumuzla alakası ne? Söz vermiş. Ve bakın sözünde nasıl durmuş. 1916'da hani bu Şerif Hüseyin isyanının ardından oralar karışır ve Osmanlı hilafeti son dönemleridir. Hastadır ama İslam onun hala özüdür. Gönderirler Fahrettin Paşa'yı Medine-i Munavvere'ye İngiliz isyanından koruyabilmek için. Dikkat edin. Tabii ta böyle başından tarihi bir formatta anlatmayacağım ama Fahrettin Paşa'nın kendi ağzından anlatayım. Diyor ki Subhanallah biz oraya vardık. 2 sene 7 ay uzamış. Orayı istila etmişler ama işgalcilerin eline Medine-i Munavvere'nin geçmesi 2 sene 7 ay sürmüş. 2 sene 7 ay. Fahrettin Paşa diyor ki sadece 2 sene 7 ay hurma yedik. Allahu Ekber. İfadesini aynen zikredeyim. Burada biz isyancılara değil hurmaya esir olduk diye de bir ifadesi vardır. Siz düşünün 2 sene 7 ay sadece bir Adana kebap yediğinizi düşünün. Diyor ki geldiğimizde hurmanın çorba kültürü yoktu onu bile öğrendik. 2 sene 7 ay. Esas konuya geliyorum. Heybetli, ne zaman orayı, Medine-i Munavvere'yi, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin bulunduğu, Fahreddin Paşa'nın ifadesiyle İslam devletinin ilk temeli, ne zaman isyancıların akınına uğrasa, Fahreddin Paşa hep püskürtmüş. 2 sene 7 ay boyunca. Lawrence'ın ifadesidir. Ne zaman üzerine varsak, kaplan gibi atıldı ve bertaraf etti. Onun lakabı çöl kaplanıdır. Hatta onun heybeti bugün Medine'ye gidin. Fahreddin deyin atasözünde yeri vardır. Söyleyeyim de benim şaşırdığım gibi siz de şaşırın. Medineli bir kervan. Bakınız böyle yularından tutmuş devesini sürüklerken hani hayvanlar bazen korkar ya irkilirler ne bileyim tuhaf tuhaf hareketler yaparlar. Sahibi yularından tutup deveye şöyle bakar. Ne oldu? Ne oldu kendine gel Fahrettin Paşa'yı mı gördün? Evet gidin Medine'ye sorun. Bu ifadenin hala yeri vardır. Cesur. Ama tabi Mondros mütarekesi ve ardından işgal iyicene büyür. Esas noktaya geliyorum. Kulluk sözleşmesindeki riayet etmedeki samimiyete ve ciddiyete bakın Allah rızası için. Konumuz tarih değil. İfadelerini aynen aktarayım inşallah. Der ki askerlerine artık geldik. Belli bir noktaya geldik. Bundan sonrası tamam. Fişeğinizin Allah rızası için Resul Aleyhissalatu vesselam hürmetine, İslam devletine merkezlik yapmış Medine'nin hürmetine fişeğinizin sonuna kadar mücadele edin. Tüfeğinizi yere koymayın. Bizim Allah'a verdiğimiz bir sözümüz var. Subaylar en nihayetinde Fahreddin'i esir alır. Fahreddin'i ayaklarından sürüklerken, dikkat edin, ayakları gitmek istemez. Subaylar sürürlerken onu Ravza'ya bakar, Ravza-i Mutahhara'ya. Der ki Allah'a kasem ederim ki ya Resulallah, vallahi ben sözümden dönmedim. Ben gitmedim onlar götürüyor. Vallahi onlar götürüyor ya Resulallah. Bunu 3 kere tekrar eder. Ya Resulallah, vallahi ben sözümden dönmedim. Ben kendi isteğimle de gitmiyorum. Vallahi onlar götürüyor ya Resulallah. Allahu Akbar. Kulluk. Kulluk sözleşmesinin bir gereği. Niye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim için mukadderat mı? Vallahi öyle. İslam devleti, İslam nizamının tüm dünyaya hidayet meşalesi olarak yayıldığı, o temelin atıldığı Medine, Fahreddin Razi, özür diliyorum, Fahreddin Paşa'nın nazarında bir değeri var. Bakınız, Mısır'da senelerce esir kampında bütün işkencelere ve eziyetlere maruz kalmıştır. Ama Fahreddin şunu söylemiştir, kendi ifadesidir. Diyor ki, esir kaldığım yıllar boyunca Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan ayrılırken üzerimde olan elbisemi ve botumu hiç çıkarmadım. Müthiş bir sadakat. Allah Azze ve Celle bize böyle bir kulluk bilinci ikram etsin aziz dostlar. Evet, 52. ayeti kerimeye geçecek olursak. Diyor ki Allahu Azimuşşan ayeti celile-i tayyibesinde ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hemen Beni İsrail'in vakasına dönelim. Ne yapmışlardı? Aziz dostlar, sözünde durmamışlardı. Allah Azze ve Celle'nin vaadini ciddiye almamışlardı. İştiyak duymamışlardı ve ne yaptılar? Buzağa tapındılar. Ama Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'den yalvardı, yakardı. Ve Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimesinde, 52. ayet-i kerime diyor ki, biz sizi diyor affettik. Yaptığınızdan sonra, yaptığınız var ya, min ba'di, yaptığınız şeylerden sonra sizi aff ve mağfiret eyledik. Esas geliyor ayet-i kerimenin devamı. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sizi affettik. Umulur ki şükredersiniz. Şimdi şöyle bir şey yok tabii. Biz şu anda bir kulluk maratonunda koşuyoruz. Doğru mu kardeşlerim? Bir maraton var uzunca. Ve biz baş aktörler olarak bu kulluk maratonunda koşuyoruz. Aksıyor muyuz? Aksıyoruz. Düşüyor muyuz? Düşüyoruz. Bazen maratonda koşu çizgisinden sapıyor muyuz? Sapıyoruz. Niye? Çünkü biz bir beşeriz. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ayeti üzerinde çok düşündüm. İnanın çok, çok ciddi manada tefekkür ettim. Dedim ki subhanallah, لَعَلَّكُمْ تَفَكَّرُونَ. Ne bileyim, başka bir şekilde de Allah Azze ve Celle bitirebilirdi. Ama diyor ki Allah Azze ve Celle zımnen, siz büyük bir kabahat işlediniz. Ama ben öyle bir Allah'ım ki, engin merhamet sahibi bir Allah'ım ki, yaptığınız bu yanlış işlerden ötürü sizi bağışlamayı bilen bir Allah'ım. Allahu Ekber. Sizi bağışladım, karşılığında da sadece bağışladığımdan ötürü teşekkür etmenizi istiyorum. Şükretmenizi istiyorum. Niçin? Bir düşünün. Size 3 saniye müsaade. Çok az bir zaman dilim ama. Yine de düşünün. Niye biliyor musunuz? Soruyorum. Cevabını da siz verin. Ya Allah affetmeseydi? Evet. Cevap. Düşünün. Az önce söyledim. Siz büyük bir hata işliyorsunuz. İşliyoruz. İşlediler. Ve insanoğlu gelecekte işleyecekte. Peki وَعَفَوْنَا ya Allah bizi affetmeseydi? Ne olurdu? Söyleyeyim mi? El cevap sizden gelmedi. Cennet yolu tıkanırdı. Şöyle bir Allah'ımız olsaydı, şimdi ne yapıyoruz? Teşbihte hata olmaz. Bu manada bir teşbih yapıyoruz. Hata işledin, bitti. Buraya kadar kardeşim. Cehenneme ve bi'sel masir. Lekadarallah. Böyle bir Allah'ımız olsaydı ne olurdu halimiz? Onun için diyor ki Allah Azze ve Celle, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Umulur ki istirhamım bu manada, umulur ki tek beklentim bu manada şükretmenizdir. Allah'ın bizim şükrümüze ihtiyacı var mı aslında? Vallahi yok. Öğretisidir bu. Cennet yolu vallahi tıkanırdı. Gidemezdik bir daha. Ama Allah Azza ve Celle, tamam bugün bize vahiy bu manada konuşmuyor. Canlı bir bağlantı, hani şu anda oturduğumuz yerde inmiyor. Belki vahyin o titrekliğini dizlerimizde sahabeler gibi hissetmiyoruz. Ama Allah bizimle konuşuyor mu? Konuşuyor. Ve Allah Azza ve Celle merhametli mi? Amenna. Engin bir merhamete sahip mi? Amenna. Allah Azza ve Celle mağfiret sahibi mi? Amenna. İnnehu huve tevvabur rahim. Tevbeleri kabul eden bir Allah'ımız var. Onun için bu ifade evrensel bir mesajdır. Gelelim. Ne yaptılar? Hata işlediler. Allah dedi ki affetti. Umulur ki şükredersiniz. Tabii dedim ki bize bugün bir hatanın üzerinden affedilmeyi Allah Azze ve Celle tarafından müşahede etmiş, ardından da affedildiğini Allah Azze ve Celle'nin bizzat ağzından duyan, yani ayete muhatap olan ve ardından da şükür secdesine kapılan birisi anlatsın istedim. Bize kim anlatsın? Belki birçoğunuzun bildiği bir sahabedir bu. Ka'b İbni Malik anlatsın. O misafir olsun. Hata, tövbe, aff ve mağfiret, leallekum teşkurun. Nasıl şükredilirmiş? Nasıl şükür ispat edilirmiş? Vallahi bu ayet ancak Ka'b İbni Malik'in üzerinden anlaşılır. Yok ötesi. Olsaydı anlatırdım zaten. Yok. Ka'b İbni Malik nerede kusur gösterdi aziz dostlar? Nerede? Hangi savaş? Tebuk. Değil mi? Ka'b İbni Malik hiçbir mazereti olmadığı halde Tebuk gazvesine katılmadı. Döndüler Tebük'ten. Allah haber verdi. İnanın bakın, bakabilirsiniz, şahit olun, tüylerim diken diken oluyor. Ayet şu, onlarla konuşmayın. Allahu Ekber. Allah bizi bu halden muhafaza buyursun. Düşünün, Allah Azze ve Celle sizi muhatap olarak kabul etmiyor. Diyor ki onlar emrime muhalefet ettiler. Bile bile Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmediler. Muhammed Aleyhisselam'ın üzerinden seslendi Allah onlara. Dedi ki onlarla konuşmayın. Allahu Akbar. İnsanın azaları titriyor. Allah Azze ve Celle'nin sizi muhatap almadığını düşünün. Sizi hiçe saydığını düşünün. Size kızdığını düşünün. Sahabeler 50 gün Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısını çaldılar. Bakın tarihe. 50 gün. Dediler ki ya Resulallah bir haber yok mu? Çok sevdiğiniz bir insanın sizle küstüğünü düşünün ya. Kapısında yatarsınız. Barışmak istersiniz ama o barışmaz. Kahroldukça olursunuz. Ka'b İbni Malik diyor ki 50 gün benim hayatım zindan oldu. Ka'b İbni Malik bir yerde otururken sahabe koşarak gelir. Der ki Ka'b, müjde var ya, müjde oradan gelir. Sana müjdeler olsun. Buşra lek. Diyor ki ben Allah'ın Resulü'nün yanından geliyorum. Ben Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında otururken Allah bize seslendi. Ne dedi? Sana büşra, sana müjde var Ka'b. Allah Azza ve Celle seninle konuşuyor. Dolayısıyla biz de konuşuyoruz. Tutuyor elinden Ka'b İbni Malik. Haberi getiren bakın teşekkür, şükrana getireceğim. Leallekum teşkurun. Affedilmenin verdiği sevincin şükrana dönüştüğünü anlatacağım size. Tuttu elinden, götürdü elbiseciye. Dedi ki elbiseci, bu adamı baştan sona giydir. Allah benimle artık konuşuyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Daha hızını alamadı Ka'b. Gitti Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Ka'b ibn Malik'in selamını aldı artık. Selamu aleyküm ya Resulallah. Ve aleyküm selam Ka'b. Annen seni doğurduğu günü hatırlıyor musun Ka'b? Evet, yani bu manada. Doğduğun bugüne kadar senin en hayırlı günün bugündür Ka'b. Bu müjdeyi de sana veriyorum. Ka'b tatmin olmaz. Der ki ya Resulallah, annemden doğduğum günden bugüne kadar en hayırlı günü müjdeleyen sen misin, Allah mı? Der ki Ka'b, Allah'a kasem ederim ki sana bu müjdeyi veren Allah'tır. Ellerini açar Ka'b. Der ki ya Resulallah, benim hatamdan sonra beni affeden Allah Azza ve Celle'ye şükran mahiyetinde benim varlığım olan bütün servetimi İslam'a bağışlıyorum. Kabul buyur ya Resulallah. Allahu Ekber. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Böyle bir şey. Der ki Ka'b, yarısı bizim olsun, yarısı senin. Aileni de geçimsiz bırakma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu ayet böyle anlaşılır. Günah Adem oğluna yazılmıştır demiştim hadiste. Hatırladınız mı? Birkaç hafta önce. Hatasız yok, olmaz yani. Ama Allah bize yöntem göstermiş. Tövbe et. İnnehu tevvab. Ondan sonra da şükret, olmaz mı? Çünkü Allah cennete giden yolu senin için açmıştır. İşte biz bunu bugün kimin üzerinden öğrendik? Ka'b İbni Malik üzerinden öğrendik. Allah Azze ve Celle bize minimum seviyede hata yapmayı, yaptığımız hatanın da üzerinden tevbe edebilmeyi ve tövbenin de üzerinden affı mağfirete nail olabilmeyi nasip etsin. Tabii 53. ayeti kerime وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ يِنَا لَعَلَّكُمْ. Ama bu sefer hidayete erersiniz umulur ki. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a seslenerek diyor ki Musa ile birlikte size kitap ve Furkan'ı verdik ki doğru yola erişesiniz. Tabi Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğinin bitmiş olmasından dolayı biz bugün Furkan ismini ifade ettiğimiz zaman neyi anlıyoruz? Bugün İslam Risaleti ile birlikte Furkan kavramını anlıyoruz. Yani zaten Furkan suresi var başlı başına ve Kur'an'ın diğer bir ismi de Furkan'dır. Kur'an'ın diğer bir ismi Furkan'dır. Tabii yine Musa Aleyhisselam üzerinden söyleyecek olursak, bakınız Allah Azze ve Celle Beni İsrail'in doğru yola erişebilmesi için onlara yol göstericiliği yapacak ne olgular verdik demek istiyor. Kitabı ve Furkan'ı verdik. Burada kitap ayrı, Furkan hak ile batılı ayırt edecek hükümler demektir. Ama bizim açımızdan gelelim, günümüzün vakasıyla yorumlayalım. Bugün bizler aziz dostlar, bana deseler ki hocam Furkan sizce ne? Teşbihte hata olmaz kaidesinin verdiği rahatlıkla söylüyorum yine. Belki çok sık tekrar ediyorum bu cümleyi ama Furkan ayıraç demektir. Ona ayırgaç da diyenler var değil mi? Yani peki niçin vardır? Bir soru yönelteyim size. O kitapların basit ya arasına koyduğumuz veyahut da şu çizgi, bakın şu ip nerede kaldığımı gösteriyor. Niçin vardır? Şu. Sizin okuduğunuz bir sayfa, şurayı okuduysanız ve şurada kaldıysanız, okumanız gereken doğru sayfayı yanınız sayfadan ayırt edebilmek için vardır. Ayıraç, ayırgaç. Furkan'da hak var, batıl var. Ama Furkan indiği dönemde hak yoktu. Ne yaptı? O batılın içerisinde لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ bize de bir hitaptır. Doğru yola erişebilmeniz için size bir yol gösterici, tırnak içerisinde yanlış yol yerine seni doğru güzergaha yönlendiren navigasyonu sizlere tevdi ediyoruz. Budur. Bunun tarifi bu. Bugünün kavramı ve literatürüyle konuşuyorum ki daha iyi anlaşılsın. Bugün navigasyon olmadan biz varacağımız doğruyu yanlışlardan ayırt edemiyoruz. Vallahi Furkan böyledir. Batılın içerisinde Müslümanlar لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ'nın önü tıkanmasın diye doğru yola erişebilmek için Allah Azza ve Celle'nin lütfettiği en büyük nimettir. Vallahi öyledir. Çünkü o olmadan biz bugün cennetin yolunu kat'i surette bulamayız. Furkan, batıl bu diyor. Sesleniyor bize. Furkan'ın özelliği budur. Kur'an'ın fonksiyonelliği budur. Sesleniyor ve hitap ediyor Allah bize. Diyor ki kullarım şu şu davranışa yaklaşma, cehenneme ve bi'sel mesir. Şu şu davranışları da yapmaktan geri kalma, sana ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun müjdeliyor. Furkan bu. Furkanla hükmeden doğru hükmeder. Çünkü bir düşünün. Mümeyyiz özelliği olan bir kimse yanlışla doğruyu ayırt eden demektir. Doğru mu? Yol göstericidir kısmen. Ama ben bugün Furkan'ı ve yol göstericiliğini bir örnek üzerinden anlatacağım inşallahurrahman. Ama örneğe geçmeden önce bugün hak ile batıl Allah'ın yardımıyla ayırt ediliyor. Ondan hiç şüphemiz yok elhamdülillah. Muhlis ve samimi Müslümanların azami gayretleri ve alimlerin gayretleriyle hak ve batıl birbirinden ayrılıyor. Allah'a hamdolsun. Rabbimizin bir lütfudur bu. Lakin لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ'un üzerinde de çok düşündüm. Doğru yola erişmek. Desem ki size hazirun olarak sorsam, sizi doğru yola iletecek olan nedir desem, tek ağızdan ne dersiniz? Kur'an, yani İslam Risaleti. Ama bugün maalesef, üzülerek ifade ediyorum aziz dostlar. Bu benim yaram. Paylaşayım istedim. Bu ayetin üzerinden biraz sizinle dertleşeyim istedim müsaade ederseniz. Bugün doğru yola erişmenin belki Kur'an ve sünnetten beslenmeyen şahıslar üzerinden olduğuna şahit oluyor muyuz? Şu hocam beni doğru yola götürecek. Şu soruyu soralım Allah rızası için. Hak ile batılı ayırt edebilen bir kaynaktan mı besleniyor? Vallahi onun takipçisi ol. Çünkü bu bizim bugün yaramız. Bugün tırnak içerisinde hocam, hacım, ağabeyim beni doğru yola götürecek, bu İslam'ın razı olduğu bir iş değildir. Sor, hak ile batılı ayırt edip seni bu manata cennete uğraştıracak ve cennetin yolunu sana açacaksa buyur. Vallahi cismine bakma, hacmine bakma. Anlatabiliyor muyum? Zenginliğine bakma, ihtişamına bakma. Çünkü İslam tarihinde hiçbir zaman bunlar muteber olmamıştır. Tek muteber şey vardır. Bugünün azığı olsun. Bugün Abdullah Hoca konuştu 40 dakika, 50 dakika. Ama ne kaldı ya aklımda? Sorusu yerindeyken söyleyeyim, bu olsun. Sizi cennete götürecek tek şey Furkan'dır. Hak ile batılı ayırt eden hidayet rehberidir. Vallahi ne Ahmet, ne Mehmet, ne de başka birisi. Çok çarpıcı bir örnek verip inşallah bugünkü dersimi de nihayetlendirmek istiyorum. Ne dedim? Abi, hoca, ya sakalı var. Yalan mı söyleyecek? Hı? Sen ondan daha mı iyi bileceksin? Değil. Bakınız bunu bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminden bir tane sahabenin üzerinden örnek vermek istiyorum. Beni etkiledi. Çünkü bizde bugün bir hastalık. Nafi İbni Abdülharis radıyallahu anh misafir olacak. O anlatacak. Nafi radıyallahu anh Mekke'de validir. Dönem Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği dönemidir. Mekke'de elzem bir olay vuku bulur. Hemen Halife Ömer'le görüşmesi gerekir Nafi'nin radıyallahu anh. Yerine birisini vali tayin eder. Dikkat edin. Düşer Medine yollarına. Ama Usvan diye bir bölgede Ömer radıyallahu anh bir işi gereği oradadır. Ve Medine'ye varmadan o bölgede Mekke'nin valisi olan Nafi Hazreti Ömer'i yakalar. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki Nafi, selamun aleyküm aleyküm selam da ne işin var? Der ki ya emiral müminin, çok önemli bir mesele zuhur etti Mekke'de. Onu size mutlaka bizzat aktarmam gerekiyordu, onun için geldim. Der ki tamam geldin, yerine kimi atadın? Bakın, doğru yol göstericiliğindeki kritere dikkat edin. Kime atadın yerine? Der ki İbn-i Ebza'ya atadım Mekke'de. Hazreti Ömer, İbn-i Ebza kim? Çünkü Mekkelidir değil mi Hazreti Ömer? Tanır herkesi. Der ki İbn-i Ebza'yı ben duymadım. Sen, Nafi, koskoca Mekke'ye Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın davetinin başlattığı, daveti uğrunda eziyetler çektiği La uqsimu bihâzel beled ve ente hillum bihâzel beled. O beldeye, bizim fetih yaptığımız o beldeye kimi tayin ettin? Ben tanımıyorum onu. Aynen ifade şu. Kelli felli bildiğimiz sahabeler varken sen İbn-i Ebza'yı mı atadın? Kimdir o? Bir de orada şu ifadeyi kullanıyor Nafi. Diyor ki o azat olunmuş bir köleydi. O iyicene Hazreti Ömer'i şey yapıyor. Hiddetlendiriyor. Ney dedin? Azatlı yani şey de değil. Yani Mekke'nin yerlileri de değil. Diyor ki ya Ömer, ya emiral müminin, İbn-i Ebza kimdir biliyor musun? Kimdir? Mekke tebaasının içerisinde hak ile batılı ayırt etmeye muktedir en kavi insandır. Vallahi Furkan'a en çok o vakıf olduğu için onu atadım ya Ömer. Ellerini kaldırır Ömer. Der ki sadakta ya Resulallah. Vallahi sadakt. İnnallâhe yerfa'u bihâzel kitâb ekvâmen ve yada'u bihi âkharîn. Vallahi sadakta ya Resulallah. Allahu Ekber. Hazreti Ömer der ki bu ifadenin ardından, yani kime atamış yerine? O tebaaya hak ile batılı ayırt etmeye muktedir. İnsanları hidayete en ciddi ve en imanada götürebilecek olan mümeyyiz, muktedir birisini atadım. Bunun üzerine der ki sadakta ya Resulallah. Sen doğru söyledin ya Resulallah. Vefat etmiştir çünkü Allah'ın Resulü. Arkasından ağrı diyor ki vallahi sen doğru söyledin ya Resulallah. İnna Allah yerfa'u bihâzel kitâb akvâmen. Bu kitaba kim sarıldıysa Allah o kavimleri yükseltmiştir. Ne olursan ol. Köle misin? Ama Kur'an'a mı sarıldın? Vallahi gelir bir gün seni Mekke'ye vali yapar. وَيَضَعُوا بِهِ اَخَرِينَ Ve bazılarını da terk ettiği zaman esfele sefilin yapar. Hiçbir değerin olmaz. Ebu Leheb. Değeri var mı senin için? Var mı kardeşim? Sizin için var mı dostlar? Niye yok? Çünkü Kur'an ona değer vermiyor da ondan. Kur'an'a sırtını döndü de ondan. Ama İbn-i Ebza'yı vali olarak Mekke'ye layık gören de Kur'an'ın bizzat kendisidir. Tırnak içerisinde. Niye? Çünkü اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا Sen kim olursan ol. Yapıştın mı Kur'an'ın kulpuna? O seni yüceltir de yüceltir. Onun için biz Furkan deyince Bunu anlayalım, olmaz mı inşallahü rahman? Allah Azze ve Celle, kerim dostlar, aziz kardeşlerim ve bizleri internet üzerinden seyreden ve dinleyen kardeşlerimiz. Allah Subhanahu ve Teala bizlere söylediklerimizle amil olmayı, sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip ve müesser kılsın. Rabbim bize Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerinden nasiplenebilmeyi muvaffak kılsın inşallah. Allah Azze ve Celle taksiratımızı affe mağfiret eylesin. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.